Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rządowy projekt ustawy usprawniający działania wojska na granicy z Białorusią przedstawił szef MON. Rozmowy z lekarzami o receptach na fentanyl zaplanowano na piątek w resorcie zdrowia. Prezydent Boliwii wzywa swoich zwolenników do mobilizacji przeciwko zamachowi stanu. Skala agresji migrantów na granicy jest w tym roku największa od lat, mówił w Sejmie minister obrony narodowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawiał rządowy projekt ustawy usprawniający działanie wojska i innych służb na polsko-białoruskiej granicy. Wszystkie kluby chcą dalej pracować nad nowymi przepisami. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że chodzi tu m.in. o to, by dać żołnierzowi czy funkcjonariuszowi pewność, że jeśli użyje broni, to państwo polskie będzie za nim stało. To zwiększy pewność żołnierzy i funkcjonariuszy w użyciu broni zgodnie z przepisami. To nie jest licencja na zabijanie, jak niektórzy próbowali to sformułować. Ani brak tej licencji. W debacie przedstawiciele wszystkich klubów wyrazili chęć pracy nad tymi rozwiązaniami, choć Zbigniew Hoffmann z PiS ocenił, że rządowe propozycje mają kosmetyczny charakter. W istocie nie zmieniają uprawnień żołnierzy pełniących służbę na granicy w zakresie użycia broni. Mają one jednak naszym zdaniem charakter kosmetyczny. Już obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają skuteczne użycie broni przez żołnierzy. Przedstawiciele lewicy poparli szerszą możliwość użycia broni przy granicy, ale też chcą, aby karani byli ci mundurowi, którzy rażąco złamią przepisy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W piątek w resorcie zdrowia będą rozmowy z lekarzami o receptach na fentanyl. Będą też przedstawione wyniki prac ministerialnego zespołu, który od 2 miesięcy analizował sytuację prawną. Fentanyl to silny psychotropowy lek przeciwbólowy, który bardzo szybko uzależnia. Jest to wydawane na receptę, ale są informacje o nielegalnym obrocie tym środkiem używanym jako narkotyk. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb powiedział nam, że wszystkie decyzje dotyczące ograniczenia obrotu tym lekiem nie wpłynęły na dostęp do niego chorym, którzy go potrzebują. Chodzi o to, żeby tak rozwiązać i zaproponować te zmiany systemowe, żeby z jednej strony oni mieli ten dostęp, a z drugiej strony, żeby jak najbardziej ograniczyć ten dostęp i łatwe wypisywanie takich opioidów tym, którzy potrzebują takich recept na inne cele. I temu będzie służyć właśnie spotkanie, żeby przedstawić propozycję rozwiązań najpierw zainteresowanym środowiskom, żeby on to zostało przedyskutowane i ocenione. Minister zdrowia otrzymuje codziennie raport z Centrum E-Zdrowia, który zawiera dane dotyczące przepisywania fentanylu i realizacji tych recept. Niektóre z tych danych są przekazywane policji. Resort zdrowia przedstawi podczas Sejmowej Komisji Zdrowia informacje dotyczące sprzedaży opioidów w Polsce. Stanie się to dzisiaj. Prezydent Boliwii Luis Arce wezwał do mobilizacji przeciwko zamachowi stanu po tym, jak uzbrojeni żołnierze, wspierani przez pojazdy opancerzone, zajęli pozycję przed Pałacem Prezydenckim w La Paz. Potrzebujemy, aby naród boliwijski zorganizował się i zmobilizował przeciwko zamachowi stanu, powiedział Arce w przesłaniu wideo do narodu. W kraju doszło do próby wojskowego zamachu stanu, rządowych budynków broni policja. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zapowiedział, że wspólnota potępi wszelkie próby złamania porządku konstytucyjnego i obalenia demokratycznie wybranych rządów. Takie samo stanowisko zajęły też m.in. Meksyk, Peru i Honduras. Niemiecki rząd przyjął projekt ustawy, który ułatwi odsyłanie obcokrajowców do krajów pochodzenia. Chodzi przede wszystkim o osoby powiązane z terroryzmem, nawet przez polubienie internetowych postów. Nawet jeden lajk na Facebooku czy serduszko na Instagramie może wystarczyć do wszczęcia procedury zmierzającej do odesłania do kraju pochodzenia. Projekt ustawy przewiduje zero tolerancji dla wszelkiego pochwalania terroryzmu i nienawiści skierowanej przeciw grupom etnicznym czy innym mniejszościom. Te zapisy to wyciąganie wniosku z niedawnej przeszłości. Po ataku Hamasu na Izrael na ulicach Berlina pojawili się ludzie świętujący śmierć setek mieszkańców Izraela i rozdający z tego powodu cukierki. Po zamachu nożownika w Mannheim w internecie nie zabrakło wyrazów poparcia dla terrorysty i nawoływania do kolejnych ataków. Projekt nowych przepisów, które bez problemu znajdą poparcie w Bundestagu, był oczekiwany, bo może zniechęcić do bezkarnych dotąd form wspierania przemocy. Nie rozwiązuje jednak podstawowego problemu, czyli małej liczby ekstradycji w proporcji do listy osób, które utraciły prawo do pobytu w Niemczech. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na południu i południowym zachodzie kraju przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach od 15 do 20 stopni. W ciągu dnia na południu i zachodzie przelotne opady, mogą pojawić się burze lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 27 do 31 stopni. Chłodniej będzie nad morzem około 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moje. Aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alergia LCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja nie winno miał. To moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. To moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. To moja wina. Mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. Dobry wieczór, czas na Noc z polską muzyką w Trójce. Elżbieta Różycka, Tomasz Żonda, witamy. Wraz z nami Hugo. Dzień dobry Hugo. Wieczór. Mogę powiedzieć, jak się nazywasz naprawdę? Hubert Gasiul się nazywa. No więc właśnie, myślałem, że masz tylko to Hugo i nic więcej. Nie, to była moja ksywa z podstawówki i tak sobie ją przygarnąłem z powrotem na poczet muzyki nowej. A wiesz, że piosenka, którą zagrałem, nie była przypadkowa? Dlatego, że śpiewa Ofelia. Ty też śpiewasz o Ofelii na płycie. Tak, ale fajnie, widzisz, teraz zdradziłeś, bo ja jeszcze tego nikomu nie powiedziałem. No mi powiedziałeś, bo mi wysłałeś całą płytę parę miesięcy temu, więc znamy. Dokładnie. No dobrze, ale zanim premiera nowego twojego singla, to jeszcze coś, w czym grałeś, męskie granie, orkiestra, live, tam były dwie perkusje, na jednej z nich byłeś ty. Przy jednej z nich właściwie. Zgadza się. Yeah. ryzyk, oczy jak krew. I tu jak ja wnoszę swój rzep. Niech księżyc na niebie unosi nas wiek. Biegu przed siebie wolnie jak ten. Słońce wstaje, my spadamy w otchłań. Na trasie w nieznany wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca jak kraj, co spełnia marzenia. Nasza misja na nasz kod. Miasto zamienia nas serca na karbon. Nikt nas nie oddasz, życia za darmo. To my władcy mitów i legę. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nie poskromieni, energia w nas drzemie. Porta z jednego serca chniemy. Fataha Męski, granie orkiestra. Ja pamiętam, kiedyś byłem z moim przyjacielem w operze i tak patrzył na tę scenę dziwnie, mówi, ta skrzypaczka, te drugie skrzypce za głośno grały, bo zagłuszała główną tą wokalistkę, śpiewaczkę. U ciebie też jest tak, że jak słyszysz te dwie perkusje, to wiesz, która jest twoja? No teraz właśnie słyszałem, że nie mogliśmy z Robertem, którego serdecznie pozdrawiam, zresztą Markiewiczem od zespołu Organek, nie mogliśmy skończyć. Tak się nakręcaliśmy wzajemnie, ale to była piękna, w ogóle super przygoda, naprawdę. Fajnie, że to wspomniałeś, bo szczerze mówiąc, no teraz nadchodzi ten czas orkiestry Męskiego i dobrze to wspominam. Fajny okres. Ale jesteśmy tu nie dlatego, żeby mówić o męskim graniu, tylko o tym, żeby powiedzieć, że Hugo wyszedł spod ziemi i twoje pierwsze nagrania, gdzie ty śpiewasz, grasz na gitarze, perkusji pewnie też przy okazji. Nagrałem sobie perkusję. No więc właśnie, jak to się stało, że postanowiłeś jednak wyjść na front? To zresztą jest dość moda w tej chwili, żeby artyści troszkę z drugiego planu wchodzili przed szereg. Zauważyłem to po paru kolegach, natomiast to nie było tak jakby z premedytacją. Ja sobie tak, w związku z tym, że robię utwory dla różnych innych artystów, postanowiłem sobie to była chyba jedna z pierwszych kłótni z moją sympatią i zrobiłem dla niej jakiś utwór. I ona mówi, o Jezu, jakie to jest piękne, a możesz zrobić więcej tych utworów? I ja mówię, no pewnie. I tak, ale też zaśpiewałem i tak sobie wymyśliłem to, że to będzie taki paniczowy głos, taki niski. Często jak wstaję rano, to jestem takim, tak jak Sydney Pollack kiedyś śpiewał ponowi, ja niskim głosem, żeby mała nie zapomniała. I po prostu miałem taki, wiesz, jakiś przypływ czegoś niesamowitego, tak jakby mnie coś naznaczyło, że stary, zrób to w ogóle, taki palec. I ja spróbuję. I to było zaskakujące dla mnie, że w przeciągu 2 miesięcy zrobiłem chyba z 15 utworów. No może w przeciągu tam, nie wiem, no 4 miesięcy. Ale że tak szybko, że czasami męczę się z jednym utworem dla kogoś i robię go jakiś czas, a tutaj było tak i wiedziałem, o co mi chodzi. I nie wiem, skąd wiedziałem. I postanowiłem to wypuścić. Puściłem to paru kolegom, producentom i oni powiedzieli, tak, to stary, rób to, no bo to jesteś ty i to czuć, że to jest szczere od ciebie. No więc ja słyszałem tę płytę również jakiś czas temu, dzięki tobie, i też miałem pewne uwagi. To tak, jak nie mogłem się zdecydować do końca, czy mi to siedzi, ja się czy nie dziwię. Ja się zupełnie nie dziwię, wiesz, i Tomasz, powiem ci, że właśnie wysłałem to moim braciom z Wilków, bo dalej są braćmi, chociaż nie gram już z tym zespołem. I właśnie Monika Gawlińska mi zwróciła uwagę na to, że mówi, wiesz Hubert, to może się podobać albo nie podobać, ale raczej nie da się przejść koło tego obojętnie. No dobrze, ale mówimy o czymś, czego słuchacze jeszcze nie słyszeli, w związku z tym zapowiedz pierwszy singiel z twojej solowej płyty, a potem wrócimy do rozmowy. Drodzy słuchacze Trójki, jest mi bardzo miło być tutaj. Dziękuję Tomasz za zaproszenie i chciałbym z Państwem podzielić się moją przygodą, moim pierwszym singlem, czymś, co tworzyłem tak naprawdę z siebie i chciałbym, żebyście to zauważyli i mnie wsparli, na co liczę. Życzę Wam miłego odbioru. Tekst napisał Rafał Bryndal, więc nietuzinkowa postać. Ja zrobiłem muzykę. Zapraszam. Sobota wieczór. Hugo. wieczorem powiał ciepły wiatr. W pułapce przeczuć coś się może stać. Obcych świateł blask, wariat nakrzyczał, księżyc nagle zgasł. Bawi się luź i otwiera się nóż, równo, brzydko i źle. Co robić długi? Nie mam dokąd pójść. Bez sens karmi mnie, świat wpada w trans. Jestem bez szans, by nacisnąć spust, zmienić zasady w grze. Rozbita szyba, podniesiony głos, złudzeń przybywa, w sercu kłuje co. Bawi się luz i otwiera się nóż, głodno, brzydko i źle. Co robić tu? Nie mam dokąd pójść. Bez sens karmi mnie, świat wpada w trans. I za późno już, myśli dopuszczam złe. Jestem bez szans, by nacisnąć spust, zmienić zasady w grze. Hugo i sobotni wieczór, premiera w Trójce. Powiem ci, że jak posłuchałem tej płyty raz jeszcze dzisiaj, przy naszym spotkaniu, stwierdziłem, że no, przypomnę sobie te dźwięki, których państwo jeszcze nie znają i na razie jeszcze ich nie poznają prawdopodobnie, to pomyślałem sobie, że masz taki fajną zdolność komponowania takich utworów troszkę kowbojskich. No jest tam jakiś taki pierwiastek dzikiego zachodu. Takie troszkę momentami twoje śpiewanie, jak nie wiem, jak Richard Hawley też momentami, o, taki zasnął za śpiewy gdzieś tam. Jest to oczywiście innego rodzaju muzyka, bo on jest troszkę bardziej balladowy niż ty. No tak, tak. Tak. Natomiast ten rodzaj artykulacji wokalnej jest dość podobny i zbliżony. No jeszcze jestem takim trochę poszukującym człowiekiem, ale wydaje mi się, że jak dostanę szansę od losu i od przede wszystkim od ludzi, bo branża, to jest jedno, ale jeśli ludzie mi zaufają, to myślę, że będę się rozwijał. I ten głos, ja pamiętam swoją drogę jako perkusisty, drogę w graniu na perkusji, no to też nie było takie ping-ping. Siedziałem, ćwiczyłem po 8 godzin dziennie. Teraz trochę pałki rzuciłem na bok, chociaż gram z różnymi artystami i siedzę przy gitarze i śpiewam. A wspomniałeś przed naszym wejściem do studia, że studiowałeś dyrygenturę. Tak, churalną, no. No, to jest ciekawe. I ty śpiewałeś w chórze przy okazji? Śpiewałem w chórze przez 5 lat w Filharmonii w Bydgoszczy. Więc super sprawa. Ten wokalna działalność nie jest ci obca. No, nie do końca. Miałem emisję głosu i byłem basem, a bardzo nie chciałem tego robić. Ale potem śpiewałem gdzieś w chórkach właśnie z Wilkami, nie wiem, gdziekolwiek ja grałem zastępstwa, to śpiewałem, starałem się śpiewać, lubię śpiewać, tylko tak nigdy nie potrafiłem się odważyć, ale no wiesz, To jest tak, człowiek w ogóle czasami ciężko mu się przełamać, no nawet do chodzenia na siłownię. Ale jak w to wejdziesz, no to zaczynasz jakoś... Wiem, znam ten ból. Dwa tygodnie przerwy i potem człowiek nie chce wrócić. No. Opowiedz troszkę o nagrywaniu samej płyty. No bo wiem, że Rafał Bryndal, który wspiera cię tekstowo. Zresztą Rafał był dość niedawno ze swoim własnym zespołem, czyli z facetami. Faceci, tak. A ja trochę go pominąłem z tymi facetami, bo ostatnio gdzieś byliśmy na wywiadzie właśnie prowadzący mówi, a to tacy faceci. On mówi, tak się uśmiał, a ja tak, a jacy faceci? I tak nie wiedziałem do końca. A teraz już wiem i na łóżkę dostałem. Natomiast to było w ten sposób. Z Rafałem to jest w ogóle śmieszna przygoda, dlatego że my się właściwie do niedawna nie znaliśmy. Znaliśmy się tylko mailowo. Ale czujemy się jak jacyś tacy przyjaciele wręcz. I on mówi, kurczę, my to takie mieliśmy normalnie wewnętrzne randki jakieś ze sobą, żeby się poznać, żeby on w ogóle wszedł w moją skórę i jakby, no, umiał napisać dla mnie teksty. W ogóle ten tekst pierwszy, bo to był akurat pierwszy tekst, który napisał sobota wieczór. On wysłał mi ten tekst i ja mówię, do innej piosenki zupełnie. Ja mówię, wiesz co, Rafał, kurczę, no tak nie znamy się, więc ciężko mi było tak no, bezpośrednio do niego się zwrócić, że słuchaj, no to mi się nie podoba. Ale tak zauważyłem, że ten tekst troszeczkę nie pasuje do tej melodii. Ale wiesz co, umieściłem go gdzie indziej. A on mówi, wiesz co, bo ja ci ten tekst wysłałem tylko tak naprawdę, żebyś zobaczył, jak ja piszę. I on w ogóle nie był dedykowany do żadnego utworu. Więc to było takie śmieszne. No ale się jakoś tak umiejscowiło w tym akurat utworze. Z Rafałem się dobrze współpracuje. Miałem kiedyś możliwość prowadzenia z nim razem programu telewizyjnego, także... Super wyluzowany człowiek. Bardzo go pozdrawiam, ściskam. Jest moim faworytem. Dla mnie to jest poeta i... Przysyła mi nieraz swoje teksty, których nie wykorzystuję. Być może kiedyś wykorzystam, są bardzo dobre. Zresztą ja napisałem na swoją płytę trzy albo cztery teksty i chyba za dwa mnie pochwalił, więc to było dla mnie taka... Na dwa duża... kolejne przerobił, rozumiem. Nie, po prostu nic nie powiedział. Okay. No, czyli jak dżentelmen taki prawdziwy. Powiedz w takim razie, kiedy cała płyta i co na niej znajdziemy, że tak się wyrażę, bo ja wiem, co znajdziemy, ale słowami własnymi powiedz. Własnymi słowami mogę powiedzieć o tej płycie to, że ona będzie na pewno bardzo romantyczna. Będzie spokojna, będzie surferska, będzie to taki ocean, wiatr, spokój, trochę tęsknoty, trochę zagubienia, ale potem takiego jakby odnowienia się. I myślę, że nie ma co przeciągać, chociaż trochę jestem faworytem tego, żeby jednak wypuszczać single. Takie są teraz czasy, że się wypuszcza single przez jakiś czas i dopiero potem płytę. Ale też kula ziemska przyspieszyła i ludzie chcą szybko wszystkiego. Więc jeśli zdobędę przy tych pierwszych dwóch singlach jakąś tam rzeszę osób, które będą tego potrzebowały, to myślę, że pospieszę się z tym wydawnictwem. Zrobiłem tą płytę u siebie w domu, zrobiłem ją właściwie sam, potem bardzo wsparł mnie Arkadiusz Kopera, który jest bardzo dobrym producentem i u niego w studiu zaczęliśmy nagrywać. Szymon Swoboda też z Sulejówka ze studia, to było Winicjusza Chrusta studio, bardzo słynne, ono teraz znowu zaczyna się odradzać. Nagrywałem dla kogoś innego bębny i mówię, przepraszam, mogę sobie wskoczyć na chwilę? Daj mi tam pół godzinki. I sobie nagrałem szybko bębny. No ale w związku z tym, że jestem bębniarzem, nie miałem kłopotu. Wsparł mnie jeszcze Marcin Ciempiel, kultowa postać znana z oddziału zamkniętego, z Wilków, z Brygady Kryzys, z apteki. Zagrał basy, ja je ułożyłem, on odegrał, potem dołożył coś swojego, to było piękne. No i Michał Gołąbek, który jest gitarzystą w składzie, w którym się spotkaliśmy u Jagody Kret, a teraz gra z Moniką Brodką i z paroma innymi artystami. Wspomniałeś o Wilkach, więc na zakończenie naszego spotkania właśnie Wilki, czyli Światło i Mrok. Ile trwa twoja współpraca z Robertem? Około 15 lat. Tam coś przy pandemii już tak nie przestałem liczyć, ale no jakoś tak, długa droga i piękna droga. Jestem wdzięczny za to, że mogłem grać z tym zespołem i przeżyć takie piękne chwile w swoim życiu. I nie otrzymałem informacji, kiedy się ukaże płyta. No, myślę, że na jesień. Hubert Gasiul, Hugo. Dziękuję, Hugo. Naszym gościem Hugo, Światło i Mrok Wilków w tej chwili. Ja przypomnę, że razem słuchaliśmy premiery, czyli piosenki Sobota Wieczór, która pewnie nieraz jeszcze w Trójce powróci podczas naszych spotkań wspólnych, na przykład o tej porze. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. zespół Wilki, Światło i Mrok w Trójce. A za chwilę dwa utwory o tym samym tytule, ale zupełnie różne utwory. Pierwszy z nich to będzie nowość, czyli Mikołaj Maciaszczyk i Skota. Ich premierowa piosenka w tej chwili w Trójce, a zaraz potem utwór, który skomponował Jan Taszyn-Wróblewski. Muzykę napisał, tekst napisała Agnieszka Osiecka, śpiewa Nosowska, Zielono mi. To tytuły, właściwie tytuły dwa, a piosenki dwie różne. Soka, trawa i las, brudny dres i kawę latem, mamy ten czas. Chciałem być tu z tobą, ale zielono mi, zielono mi. Soka, trawa i las, brudny dres i kawę latem, mamy ten czas. Chciałem być tu z tobą, ale zielono mi, zielono mi. Kolejny raz wyrywam się ze snu. Taki piękny, bo ramiona były pełne dzięki tobie znów. Czułem się jak w jakiejś bajce król. Miałem swoją queen i królestwo pełne psów. Szliśmy zalesionym szlakiem, Boże, ale byłem szczęściarzem. Nie wiedziałem tego nawet. Teraz stoję sam na tej polanie i nawet nie wiem, co chcę zrobić dalej. Otoczony tym kwitnącym makiem, to uczucie nie chce odejść. Serce chce, żebyśmy byli znów razem. Z mózgiem się nie dogadałem. On z kolei twierdzi, że będę tego żałował nad ranem. Może tak rację ma, ale ja czuję twój brak. Nawet tam, gdzie nie sam, zmieniam stan. Ale póki co wysoka trawa i las, brudny dres i kawę latę, mamy ten czas. Chciałem być tu z tobą, ale zielono mi, zielono mi. Wysoka trawa i las, brudny dres i kawę latę, mamy ten czas. Chciałem być tu z tobą, ale zielono mi, zielono mi. Wysoka trawa, leżę na niej, kiedy z tobą gadam. O głupotach albo o tych poważniejszych sprawach. Nadal nie wiem, co masz w planach, ale może posiedzimy trochę dłużej, posłuchamy razem malam. Zwiedzam z tobą park i się czuję, jakbym był jedną z popularnych gwiazd. Nie dosięgnie nas czas, znowu wokół nas las jest. I się zastanawiam, czy to wszystko ma sens, czy ja robię to dobrze i czy dojdę z tym gdzieś. Nadal nie wiem, nadal nie wiem. Nie wiem, dziwny ten świat, czuję się jak niemy. No bo brakuje w nim ciebie, nie mogę ci dać wiele. Może twoje przyjaciele mnie wyręczą, muszę skupić się na sobie. Przez to kręcisz mnie ten raz, brudny dres i kawę latę, mamy ten czas. Chciałem być tu z tobą, ale zielono mi, zielono mi. Wysoka trawa i las, brudny dres i kawę latę, mamy ten czas. Chciałem być tu z tobą, ale zielono mi, zielono mi. Wysoka trawa i las, brudny dres i kawę latę, mamy ten czas. Chciałem być tu z tobą, ale zielono mi, zielono mi. Wysoka trawa i las, brudny dres i kawę latę, mamy ten czas. Chciałem być tu z tobą, ale zielono mi, zielono mi. Wysoka trawa i las, wysoka trawa. Wysoka trawa i las, wysoka trawa i las, wysoka trawa i las, i las, i las. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Leśnej śpiewana, a na chmurze Baldora nagada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie zieloną mi, jak w niedzielę najmilszy mój. Dziękuję ci za tę zieleń zieloną mi, bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym Sowska Osiecka, Zielona Mi, a wcześniej panowie Michał Maciaszczyk i Skota ładnie napisali o sobie. Łączy ich nie tylko zamiłowanie do muzyki, ale również więzy rodzinne. To była podróż do Bydgoszcza. Za chwilę piosenka, która zdradza to, że powstała dość niedawno temu. Bo tytuł Po świetle, wiem, że znów jest 4:00. To Patryk Depan, jego świeżutki singiel. Zresztą chyba dzisiaj jest premiera tego utworu dopiero. A potem też nowy utwór Jacka Kuderskiego, dobrze nam znanego z zespołu Mysłowic. Leżę na dnie szuflady. Dziś

Jacek Kuderski. Przyznaję Państwu, że bardzo przyjemnie brzmiące nagranie. To chyba jedno z lepszych nagrań, jakie Jacek kiedykolwiek nam przedstawił. Bez afirmacji. Na chwilę wcześniej Patrick Depan. A za chwilę formacja, którą Państwo znają z Trójki, bo dość często gramy utwór na przedmieściach. A dziś premierę ma ich nowa piosenka Stany Równoleżnikowe. Mały Atlas Burz. Widziałem już, tracę wzrok. Nigdzie nie byłem, już muszę wracać. Dopiero mój okręt opuścił port. A już sztorm, już sztorm, już sztorm. Chyba mnie przy tym nie było. Jak się wszystko skończyło. Chyba mnie przy tym nie było. Jak zacząłem się bać. Zawsze chciałem zejść ostatni z pola bitwy. Jak bohater, jak król. Dziś uciekam, uciekam jak tchórz, nim pojawił się wróg. Nim pojawił Jeszcze nic nie mówiłem, już tracę głos. Nie obiecałem nic, a łamię słowo. Dopiero byliśmy tylko ty i ja. A już tłum, już tłum, już tłum. Chyba mnie przy tym nie było. Jak się wszystko skończyło. Chyba mnie przy tym nie było. Jak zacząłem się bać. Zawsze chciałem zejść z tak bez pola bitwy. Jak bohater, jak król. Dziś uciekam. Uciekam jak tchórz. Nim pojawił się dół. W co wtedy uwierzyłeś, że dziś nie wierzysz w nic? Co pokochałeś, że nie kocha cię nikt? Kim wtedy byłeś, że dziś jesteś nikim? Co się wtedy stało? Przecież mnie przy tym nie było. Jak się wszystko skończyło. Przecież mnie przy tym nie było. Jak zacząłem się bać. Zawsze chciałem zejść ostatni z pola bitwy. Jak bohater, jak król. Dziś uciekam. Uciekam jak tchórz. Przecież mnie przy tym nie było. Jak się wszystko skończyło. Przecież mnie przy tym nie było. Jak zacząłem się bać. Zawsze chciałem zejść ostatnio z pola bitwy. Jak bohater, jak król. Dziś uciekam. Uciekam jak tchórz. Pojawił się wróg. To Paweł Namagała i Tchórz, nowy utwór. Druga piosenka, która zapowiada płytę Pawła, która ukaże się dopiero w marcu przyszłego roku. Płyta będzie nosiła hotelowe piosenki. Zresztą Paweł Domagała o tym krążku opowiadał tu na antenie Trójki ładnych parę tygodni temu. A wcześniej przed Pawłem Domagałą formacja o nazwie Mały Atlas Bush. Zaraz będzie wirtuoz fortepianu Piotr Paduszyński, jego nowe nagranie Azalia, a zaraz potem jego zespół, w którym gra też na klawiszach, zespół Oscar. wszystko i idzie w piach. Ciebie mam zawsze obok, za rękę trzymasz mnie, nawet gdy nie jestem sobą i nie oceniasz źle. Gdy nie mogę spojrzeć w lustro, ty uśmiechasz się, nawet kiedy walczę z pustką. Ty przy mnie trwasz cały czas, od początku aż po kres. Z podłogi zbierasz mnie, gdy na chwilę tracę sen. Słuchają Państwo Trójki, za pół minuty będzie godzina pierwsza w nocy, a kolejne cztery nagrania łączy jedna osoba, łączy je Sfiernalis, ale podzielmy też te utwory na dwa. Najpierw będzie Hospital, który zresztą dzisiaj był gościem, właściwie nie Hospital, a Michał Bielawski był gościem audycji Rotacja u Michała Kowarskiego, a po Hospitalu Michał Kmieciak i właśnie Sfiernalis.